Binecuvântarea Domnului preste voi toți, mulțumesc și o să-i virgeam întotdeauna acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Iisus adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și îndutorilor, daților, apostoli, cu ale Sfinte, mucenița Anisia și a celor dinpreună cu dânsa, cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfință, Dreptă Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pânăle tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doacul și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, marți, vom serba pe Sfântul și Marele Ierarh al Bisericii Ortodoxe, Vasile cel Mare. De asemenea, tot marți, 1 ianuarie, este praznicul împărătesc al tăierii împrejur al Domnului nostru Iisus Hristos. Fiindcă Sfântul Vasile cel Mare a fost un ascet desăvârșit, un om care a știut ce vrea de la viață, s-a luptat mult cu uneltirile diavolești. Pentru aceasta, el a scris acele blesteme împotriva diavolului, care sunt foarte bine primite pentru noi oamenii, în special pentru cei care sunt bântuiți de duhurile necurate. Ele se citesc foarte greu și, fiind și ziua Sfântului Vasile cel Mare, vom încerca cu ajutorul bunului Dumnezeu să le citim luni seara, după privegherea Sfântului Ierar Vasile cel Mare și a doua zi, marți, după Sfânta Liturghie. Anul acesta, botezul Domnului nostru Iisus Hristos va cădea duminica viitoare. Ne cerem oarecum scuze în fața multora dintre dumneavoastră la care nu s-a putut ajunge cu ajunul nașterii Domnului, fiindcă București este foarte greu de deservit în această privință, trebuie să ne înțelegeți că nu este din rea voință pentru cei la care nu s-a ajuns. Vom încerca de marți sau miercuri să plecăm cu ajunul botezului Domnului Hristos. Iubiților credincioși, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos este tare tainică, neîncăpută nici în mintea îngerilor și cu atât mai mult în mintea oamenilor. Deci pogorârea Domnului Hristos, cele de-a doua fețe a Sfintei, trăim din înaltul cerului pe pământ, este o mare taină, o taină a dumnezeirii, fiindcă ea s-a făcut ascunsă de către înțelepciunea diavolească și în felul acesta să se poată săvârși mântuirea omului. Dacă înaintăm pe firul Sfintelor Scripturi până la facerea pământului, a cerului, a pământului și a omului, găsim ca o prorocie venirea Mântuitorului pe pământ în jertfa care o ridica Avel. Avel, fiind cel de-al doilea fiu al Evei și al lui Adam, iată-l că aducea jertfă din cea mai curată din turmele sale în cinstea lui Dumnezeu. Îl vedem pe Cain, care aducea jertfă din ce este mai slab, umplut de pismă, deschide larg poarta minții și prin care, intrând diavolul, îl uneltește, îl îmboldește, îl pornește spre a-l ucide pe fratele său. Dacă ne coborâm peste mii de ani la timpul Mântuitorului, vedem că Hristos este frate cu poporul iudeu, că este născut deci din poporul iudeu. Așa cum Abel aducea jertfă, iată-l aici pe noul Abel, Hristos, Fiul al lui Dumnezeu, aducând nu jertfă străină, ci aducându-se pe el însuși jertfă. Așa cum Abel era ca un preot aducând jertfă Dumnezeului celui preanalt, aici îl găsim pe Hristos și preot și oaie de jertfă. Așa cum Abel este ucis de fratele său Cain din pismă, din răutate, aici îl vedem pe Hristos ucis nu de soldații romani, ci ucis de propriul lui frate de poporul iudeu. Deci de acum iată cum ne coborâm, prefigurând încet, încet venirea lui Mesia. Când ajungem la perioada lui Avram, începătorul poporului mesianic, de asemenea găsim ca o prorocie și aici, în acest timp, când Avram, iubindu-l mult pe Dumnezeu, primește poruncă de la înger să-l jertfească pe fiul său mult iubit și mult așteptat, Isaac. Și iată că acest copil atât de iubit este luat de tatăl său, nespunându-i nimic, și dus în muntele Moria, acolo unde trebuia jertfit. Așezându-l pe un braț de vreascuri uscate, se ridică cuțitul să-l înjunghie. Că așa i-a cerut prin înger Dumnezeu, dacă tu mă iubești pe mine, iubești pe Dumnezeu cel atotputernic, jertfește pe ce ai tu mai scump, adică pe fiul tău. Cu ochii în lacrimi, iată-l pe Avram ridicând cuțitul în văzut să junghe pe propriul său fiu, în numele lui Dumnezeu. Și în acel moment, îngerul lui Dumnezeu se face prezent zicându-i, Avrame, nu-l înjunghia, ci Dumnezeu numai cât a încercat să vadă cât îl iubești tu pe el. Deci dacă acolo Isaac nu este junghiat, ci prin acest gest se scoate din inima lui Avram, părintele tuturor neamurilor creștine și a poporului mesianic, se scoate dragostea față de Dumnezeu, iată că aici părintele ceresc, având unicul fiu, fiul său cel întâi născut din veac, din tată, fără de mamă, îl dă spre jertfă. Această jertfă nu se mai întoarce cum s-a întors în muntele Moria, neucigându-l în numele lui Dumnezeu, ci Dumnezeu, pentru dragostea omului, că atât de mult ne-a iubit, pe singurul fiu îl trimite pe pământ întrupându-se din Fecioara Maria. De acum, început poporul mesianic de la Avram, găsim o pleiadă întreagă de proroci care localizează pe Hristos în timp, ca loc și în atributele sale de Dumnezeu și om, cum va veni și ce va lucra. Îl găsim deci pe prorocul Mihaia spunând, și tu, Vitleeme, cu nimic nu vei fi mai prejos decât domnii iudei. Vitleemul, după cum am mai spus, era pământul dat, cum spune Scriptura, cu funie de împărțire seminției lui Veniamin. Iar Veniamin, la rândul lui, unul din cei 12 patriarhi, era fiul lui Iacob și al Rahilei, frate cu Iosif, la moartea căreia Rahila moare. Și se îngroapă în pământul de lângă Vitleem. Deci, dragilor credincioși, iată că se arată locul unde va veni și totodată și seminția din care se va naște Fiul lui Dumnezeu, Mesia Hristos. Îl găsim apoi pe prorocul Isaia care spune, acest semn vi se va da vouă, iată Fecioara va lua în pântece și va naște Fiul și numele Lui va fi Emanuil. Deci iată că îi se pune și numele de către Dumnezeu în timp prin prorocii săi. Deci vedem pe Mântuitorul că se naște dintr-o fecioară, deci ea neîncregată din partea bărbătească, lucru pe care nici iudeii nu l-au priceput atunci și cu atât mai mult nici diavolul. În alt context, Sfântul Proroc Isaia spune: iată, prunc ni s-a născut nouă și fiu ni s-a dat nouă. Aici este un lucru foarte discret spus de Duhul Sfânt prin prorocul Isaia. Arată dualitatea lui Hristos, adică cele două fire ale lui Hristos. Deci prunc ni s-a născut nouă, ce este născut nu este dat. Deci de aici înțelegem că El se va naște și naștere firească cum se nasc oamenii. Deci El se dă, se naște îmbrăcând haină trupească din Fecioara Maria și în felul acesta se face Fiul omului. Iar când spune Fiul ni s-a dat, vedem că nu mai este născut, ci s-a dat în dar. Și acest fiu nu putea să fie născut, ci trebuia să fie înainte de a fi născut. Și nu este altul decât Fiul lui Dumnezeu din veac, din tată, fără de mamă. Deci iată că El se dă nouă ca jertfă, venind, smerindu-se, îmbrăcând haină trupească din Fecioara Maria. Îl vedem apoi pe Sfântul Proroc David, scriind frumoșii lui psalmi, care sunt o întreagă prorocie despre Hristos. Și spune așa: Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Acest stih care îl cântăm în fiecare zi la utrenie. Deci Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Acest Domn de care spune prorocul David nu este altul decât Cel care s-a născut acum. Și ne-l arată că El, dacă s-a născut, s-a născut Dumnezeu și om. Că se numește Domn ca om și Dumnezeu ca Dumnezeu. Deci iată cele două firi pe care le poartă Hristos. În alt context spune: cunoașteți că Domnul acesta este Dumnezeul nostru și El ne-a făcut pe noi și nu noi, și noi suntem norodul Lui. Deci Domnul acesta este Dumnezeu. Din tot împrejurul cuvântului, iată că se închid porțile ereticilor care blasfemiază dumnezeirea lui Hristos sau omenirea lui Hristos. Că pe tema Mântuitorului, acelor două fire ale Mântuitorului, s-au născut foarte multe erezii. Și aceste erezii nu s-au născut decât datorită neascultării de către soboarele ecumenice care au dogmatisit destul de bine pe pruncul care s-a născut în Vitlăiemul Iudeii. Dacă ne urcăm iar în timpul când era Adam în Eden, îl vedem că prin călcarea poruncii lui Dumnezeu, El așezat fiind în lumină, lumină dumnezeiască, face noapte. Că tot păcatul se aduce cu noaptea cunoștinței minții omului. Deci Adam, așezat în lumină și avându-L pe Dumnezeu, îl elimină pe Dumnezeu prin acea călcare de poruncă și din zi face noapte. Deci am pus accent pe acest punct, că Mântuitorul vedem născându-se noaptea în lumină. Deci vechiul Adam, care era un putregai deja, că era ca cel jefuit și aruncat în cărare, cum îmi spune Hristos, lăsat abia viu, iată-l cu răni putrezânde, trebuia vindecat și pentru aceasta vine noul Adam, care este Hristos, Dumnezeu și om, vine noaptea, adică în noaptea păcatului lui Adam și a generațiilor lui și vine în strălucire de lumină, adică arătând că vine așezând lumina pe pământ. Că spune prorocul David în alt context: lumină-mi sunt poruncile tale, Doamne. Deci iată cum din aproape în aproape îl discernem pe Hristos cum va veni. Că iudeii timpului nașterii Mântuitorului, dacă erau împodobiți cu fapta bună și cu viață înaltă, ei aveau să priceapă absolut toate încheieturile Scripturii, cum va veni Hristos, în ce fel va veni, dar dacă păcatul îi domnea pe ei, mintea lor a fost încețoșată, întunecată și s-au făcut cei fără de lege, ucigând, fără milă, fără scrupule, tot ce găseau în cale, iar să nu uităm că aceștia care sunt astăzi sunt fiii acelora. Deci, dragi credincioși, iată că Mântuitorul din aproape în aproape închide dosarul de acuzare în ceasul judecății și nimeni nu va putea ca să-și atribuie circunstanțe atenuante de pe pământ, că n-am știut, Doamne, că nu te-ai făcut revelat nici măcar printr-un cuvânt, că Tu vei veni și că Cel care te-ai născut în Vitleemul Iudeii, Tu ai fost. Să vedem în Persia ce se întâmplă cu sute de ani înainte de venirea Mântuitorului. Când perșii au bătut război cu iudeii, ei fiind foarte mari vrăjitori și închinători de idoli, împăratul perșilor îl cheamă Valam cu numele Valac, îl cheamă pe un mare vrăjitor strălucit în vrăjile lui, pe unul Valac, ca să blesteme poporul iudeu. Atât de puternică era închinarea de idoli și blestemele acelea care se făceau atunci, încât că ele se și împlineau. Și iată că acest Valac se urcă pe un munte și privind spre poporul iudeu, care avea tabăra așezată acolo, în loc să blesteme, spune: va răsări o stea din Iacov și se la va scula un om din Israel și va sfărâma pe boierii, pe împărații Moavului. Culcându-se, a adormit ca un leu și ca un pui de leu, cine îl va scula pe el? Că cei ce te vor binecuvânta, îi vei binecuvânta și cei ce te vor besema, îi vei blestema. Lucru care nu s-a întâmplat niciodată ca un vrăjitor să spună un lucru din acesta pentru Dumnezeu cel atotputernic. Foarte intrigat, împăratul Persiei l-a implorat să blesteme, iar gura lui așa rostea. Și acest lucru a rămas ca o prorocie în rândul perșilor care erau atât de idolatri, de închinați diavolului. Și pentru aceasta, spuma înțelepciunii Persiei, cei trei magi, știind de această prorocie făcută de marele vrăjitor cu sute de ani înainte, când au văzut steaua pe cer și au dat seama că acesta el este steaua care va răsări din Iacov, că ei știau că poporul lui Israel este în partea de unde s-a arătat steaua. Deci, cu alte cuvinte, această prorocie ei o așteptau, idolatre fiind. Și când le-a apărut steaua pe firmamentul cerului, imediat mânați de Duhul Sfânt în înțelepciunea lor și-au pus cele trei daruri în treștile lor și-au călătorit acele 2 sau 3 mii de kilometri până în ținutul Palestinei să aducă închinăciune acestui om care s-a sculat din Israel și va, va dărâma pe împărații Moavului. Să înaintăm în timp și să ajungem până aproape de Mântuitorul, până și vrăjitoarele timpul acelia vedem că sunt parcă cutremurate de ceea ce avea să se nască în lume. O mare vrăjitoare din timpul acela, din neamul haldeilor, care erau foarte mari închinători de idoli, insuflată de o putere mai presus decât puterea ei, ce spune? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitor, cruce. Deci niște lucruri ambigue pentru ei, dar pentru poporul lui Israel și mai ales pentru noi, ele nu mai sunt ambigue, ci găsim mare înțelepciune și prorocie. Deci ei care se închinau diavolului, iată că îl prorocesc pe cel care avea să se nască. Îi spune și numele, îi spune că este Fiul al lui Dumnezeu, îi spune că este Mântuitor, că știau ce înseamnă a mântui, adică a salva, a ajuta din ceva, dintr-un necaz, și totodată prorocește și puterea crucii, care este altarul de jertfă. Și în alt context, tot acea vrăjitoare, tot atunci ce spune? Pământul va suda când se va arăta semnul crucii, semnul judecății, iar semnul judecății nu este altul decât semnul Sfintei Cruci, care știm după prorocii că va apărea înainte de a veni Mântuitorul în partea de răsărit pe cer, în amiaza mare, cum s-a arătat în timpul Sfântului Împărat Constantin. Că toate confesiunile lumii știu că va apărea un semn atunci când va apărea Mântuitorul să judece. Și când vor suna trâmbițele Sfinților Îngeri anunțând venirea Împăratului spre judecată, după cum s-a prorocit, pământul va transpira, pământul parcă va plânge de ceea ce va urma, că niciodată nu a fost în lume atâta durere cum va fi atunci când va veni ceasul judecății. Că spune Scriptura în alt context, acolo sunt dureri ca ale celea ce naște. Deci în ceasul judecății, durerile facerii care sunt ca dureri de moarte vor fi mici față de durerile când vei aștepta înfrigurat sentința de moarte. Iar mai târziu, o slujitoare a lui Apolon, a zeului Apolon din Daphne, din Grecia, mânată parcă de Duhul Sfânt, ce prorocește aceasta înainte de venirea Mântuitorului? Când făcea vrăjitoria ei, boabele acelea care le-a pus într-un vas și i-a arătat vrăjile, din cum s-au mișcat ele, a înțeles și a rostit așa: iată, Fecioara iarăși vine aducând împărat. Deci din aceste cuvinte, din această frază, care în aparență își are o mică logică, în substratul ei este foarte adâncă, fiind ca o prorocie. Ne punem întrebarea, de ce chiar și vrăjitorii, închinătorii de idoli, au prorocit de cel care a venit? Aceasta s-a făcut spre o rușine mai mare a celor care știau că vine Mesia și n-au vrut ca să-L recunoască. Că ați observat dumneavoastră când Mântuitorul mergea în Ierusalim și s-a întâlnit cu îndrăciții aceia care ieșeau din mormânturi, cu lanțuri pe ei, goi și sfărâmați în trupurile lor de rănile care le purtau, fiindcă erau munciți de diavol, ce rostesc diavolii din ei? Iisuse, Fiul lui David, de ce-ai venit să ne muncești înainte de vreme? Deci până și cel mai mare dușman al lui Dumnezeu îl recunoaște că acesta este și Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al lui David. Vedem închinătorii de idoli care n-aveau nicio tangență cu Dumnezeu cel atotputernic, că îl recunoaște, îl discerne din necunoștința lor pe Dumnezeu, pe Mesia. Iar tu, Israile, care ai fost scos cu mână tare și cu braț înalt, nu că nu l-ai putut recunoaște, n-ai vrut să-l recunoști. Să mergem de acum, iubiților credincioși, mai departe și să vedem ce spune Mântuitorul și totodată să înțelegem de ce a venit a doua față a Sfintei Treimi și nu a venit alta. Spune în felul următor, Mântuitorul spunând iudeilor și apostolilor săi, că un om având 100 de oi și pierzând una, au nu va lăsa pe cele 99 și va căuta oaia în munți și găsind-o va ridica pe umerile sale și la o va aduce în turmă. Să ne oprim la acest cuvânt care îl spune Mântuitorul. Cele 100 de oi nu era altceva decât firea îngerească și firea omenească. 99 de oi erau îngerii care au trecut ceasul ispitei, că îngerii și-au dat ispita lor, examenul lor, înainte de a fi făcut omul. Și iată că oaia aceea, una din 100, era firea omenească căzută, pierdută de către păstor. Pierdută aici spune nu din neglijența păstorului, ci ea singură s-a pierdut, că vedem cum s-a pierdut Adam în Eden. Deci lasă pe cele 99 de oi și se duce și o caută în munți. Să parcurgem cuvânt cu cuvânt aici. Deci cele 99 de oi sunt lăsate în ceruri care sunt cele 9 cete îngerești. Iar oaia pierdută spune că este căutată în munți. Deci îl vedem pe Mântuitorul născând. Ce erau munții de care spune aici Scriptura? Evreii au împrumutat prin patimile lor și prin murdăriile vieții lor de atunci, au împrumutat închinările de idoli de la păgânii timpul aceluia și au lepădat sinagogile și bisericile lui Dumnezeu și au început să-și facă altare în munți, că în felul acesta jertfeau păgânii diavolilor. Făceau în desișuri, făceau pe vârfuri de munți, în special altare fastoase, și acolo aduceau jertfă în cinstea idolului său, iar idolul, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu este altceva decât diavolul. Deci Mântuitorul unde îl caută pe om? Îl caută tocmai în apogeul stricăciunii lui morale, care era închinarea de idol, iar închinarea de idol cea mai spurcată și groaznică de neconceput era pe vârful munților, fiindcă cea mai puternică închinare de idol era cea în cinsta zeului Baal sau Moloch. Și era împrumutat de la neamurile păgâne și în cinsta acestui zeu se aduceau oameni. Cel care avea, îi cădea sorțul să își aducă copilul să-l jertfească, era obligat și îl aducea cu lacrimi în ochi sau cu bucurie și îl dădea în mâinile popilor idolești, acolo pe un altar de piatră îl înjunghia și îi dădea foc în cinstea zeului Moloch. Deci din această putreziciune și decădere îl scoate Dumnezeu pe om. Deci oaia căzută, pierdută, era pe munții aceștia jertfelor idolești. Și spune Mântuitorul, o ridică pe umerile sale și o duce și o dă tatălui său. Ce înseamnă că o ridică pe umeri? Atunci când ridici ceva pe umeri, e ceva greu și duci în spate, până unde ți este scopul să duci. Oare Mântuitorul nu i-a venit ușor ca Fiul al lui Dumnezeu, deci fiind Dumnezeu și Duh, Împărat al cerurilor și al pământului, să ia pe umerii săi dumnezeiești firea noastră omenească? Deci era o greutate. În felul acesta să înțelegem că s-a întrupat din Fecioara Maria și găsindu-ne pe noi în cea mai grea putreziciune și decădere dogmatică, ne-a luat pe umerii săi, adică ne-a îmbrăcat trupul nostru, acesta din materie, cu greu l-a târit spre jertfa Golgotei. Deci iată că această oaie, a suta oaie pierdută, Hristos vine să o găsească și am văzut unde a găsit-o, a luat-o pe umeri, adică a îmbrăcat trupul nostru, smerenia noastră și a dus-o prin jertfa de pe Golgota Tatălui Său. Că ați observat cei care ați urmărit Sfânta Evanghelie, Sfântul Apostol de la Sfântul Arhidiacon Ștefan. Când arhidiaconul era în Sinedru și se pricea cu libertinii, cu farisei, cu cărturarii despre firea Mântuitorului, ce spune? Și văd cerurile deschise și pe Fiul omului șezând de-a dreapta Tatălui. Acest lucru s-a întâmplat după înălțarea Mântuitorului la ceruri. Deci iată că oaia care a găsit-o Mântuitorul, adică firea noastră omenească, era dusă prin înălțare deja la ceruri și șezând de-a dreapta Tatălui. Urmând ca el fiind întâi născut din noul popor care avea să se nască, cum spune David prorocul, să ne aștepte pre noi. Deci noi suntem frații lui Hristos. În alt context, Mântuitorul spune, oare o femeie, având 10 drahme și pierzând una, nu va aprinde lumina și va mătura casa și o va găsi pe ea? Un cuvânt foarte tainic, foarte adânc. Și ca să ne lămurim, să știm ce credem, să pătrundem prin firul minții, prin această frază, ce vrea să spună Mântuitorul. De ce spune femeia și nu bărbatul? Știm că femeia este a doua parte a omenirii, prima fiind bărbatul, că bărbatul a fost făcut de Dumnezeu, cruce întreagă și lui i s-a dat stăpânirea de împărat, că apoi din coasta lui a fost făcută femeia spre ajutor. Deci este a doua parte a omenirii. În contextul acesta, a doua parte este a doua parte a Sfintei Treimi, care este Fiul. Având cele 10 drahme și pierzând una, iată că aprinde lumina, mătură casa și o găsește. 9 drahme care erau nepierdute sunt cele 9 cete îngerești, iar drahma pierdută era firea omenească. De ce spune că aprinde lumina? Spune prorocul David, lumină-mi sunt poruncile tale, Doamne, și vedem noi când luăm cunoștință cu legea lui Dumnezeu cum ne luminăm la minte. Cum ni se luminează viața noastră, cum luăm cunoștință de păcat. Și aici intru prin acest cuvânt în conștiința fiecăruia și ați observat lucrarea duhovniciei în sufletele dumneavoastră, din ce cărări strâmbe, murdare, mulți dintre dumneavoastră v-ați întors. Deci, luând cunoștință prin taina mărturisirii de legea lui Dumnezeu, iată cum s-a făcut lumină în conștiința dumneavoastră și acum când vă uitați în urmă pe unde ați trecut, luminați fiind, vă este scârbă de locurile unde ați poposit cu plăcere cândva. Deci, iată lumina care s-a aprins de către femeie, căutând drahma cea pierdută, nu este altceva decât porunca lui Dumnezeu. Cunoscându-vă pe majoritatea dintre dumneavoastră, știu câtă bucurie sălășluiește în inimile multora dintre dumneavoastră când vine ziua să veniți la Sfânta Biserică. Vă simțiți cu totul și cu totul alți oameni. Deci iată lumina care s-a aprins în inima omului. Și spune că mătură casa. A mătura înseamnă că dai peste tot cu mătura și aduni gunoaiele. Oare Sfinții Apostoli au cutreierat toată lumea ca o mătură și prin cuvintele lor au măturat toată idolatria? Că francmasonii, cum am mai menționat la timpul acesta, ce spun? Discreditând creștinismul și pe Hristos. A venit din neamul nostru evreu Pavel din Tars și timp de 400 de ani cu cuvântul său a făcut din lume numai dărâmături. Deci timp de 400 de ani până la împăratul Constantin a început creștinismul să se lățească în lume încât că idolatria a început să apună și din fastoasele case de jertfă idolatră s-au făcut doar mormane de dărâmături, în locul lor zidindu-se noile locașuri în cinsta lui Dumnezeu. Deci această măturare în lume și găsirea drahmei pierdute nu înseamnă decât lumina poruncilor lui Dumnezeu și aruncarea cuvântului ca o sămânță în inimile tuturor oamenilor pământului. De ce vine Mântuitorul și nu vine altă față a Sfintei Trăimi? Întotdeauna când doi se ceartă, este nevoie de un al treilea ca să mijlocească între cei doi, ca să se împace cei doi mai greu. Dar când intervine unul mijlocind, este mult mai ușor ca să se împace părțile beligerante. Oare cearta a fost între Tatăl, Atotțiitorul și omul? Deci era nevoie de o a doua, o a treia față între cei doi certați care să poarte prietenie din primul și prietenie dintre al doilea. Deci să mijlocească între cei doi. Oare știm că fața a doua Sfintei Treimi este Fiul lui Dumnezeu, este Hristos? Și de ce totuși El? Hristos este înțelepciunea Dumnezeirii, Duhul Sfânt este bunătatea, iar puterea este Tatăl Atotțiitor. Lovitura de grație care a dat-o diavolul lui Adam în Edem i-a dat-o în înțelepciune, că noi prin înțelepciune facem totul în lume. Cu cât ai înțelepciune mai multă vărsată de Dumnezeu în mintea ta, cu atât ești mai priceput și faci lucruri mai frumoase, mai multe, mai mărețe. Deci lucru confirmat pe trăirea noastră. Deci iată că lovitura de grație o dă Satana lui Adam în înțelepciune și aici era tărâmul unde era bolnav. Înțelepciunea era putredă și pentru aceasta el cădea foarte ușor în cele mai grele păcate posibile din care nu se mai putea ridica. Deci acest medicament îi trebuia lui Adam dat, înțelepciunea, și pentru aceasta vine fața a doua Sfintei Trăimi și să-l împace pe Adam cu Dumnezeu prin înțelepciune. Spune Mântuitorul în Sfânta Scriptură așa: tot păcatul se va ierta omului, dar cel care este împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta. Care este păcatul împotriva Duhului Sfânt? Dumnezeu fiind Atotțiitorul, noi greșim în revers, adică în neputință. Și vedem că având această sarcină, acest plumb pe noi, acest dobitoc care este carnea noastră și ne trage mereu spre cele carnale, foarte greu îl ținem sub stăpânirea minții care este împărăteasa din noi. Deci putem să greșim împotriva Tatălui Ceresc din neputință. Al doilea păcat care îl putem face din neștiință, iar Fiul, fiind înțelepciunea, noi greșim din prostie, deci din neștiință. Și în felul acesta se cheamă păcat împotriva Fiului lui Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt, fiind bunătatea, reversul ce este? Răutatea. Și aici poziționează păcatul împotriva Duhului Sfânt, că nu se iartă. De ce? Că îl faci din răutate, iar răutatea nu poate să fie decât cea trecută prin filtrul minții. Deci iei cunoștință că este rău ce faci și totuși faci acest lucru. Și pentru aceasta Hristos a venit și s-a întrupat în firea noastră omenească și nu în fire îngerească, ca să ne scoată pe noi din cele două păcate ale neputinței și ale neștiinței, că îngerul a căzut din rea voință, că el nu a vrut să se smerească față de Dumnezeu Lucifer împreună cu îngerii ceilalți care aveau în stăpânire. Și acest lucru este din rea voință. Deci de la diavol putem trece la oameni la acest păcat. Că ați observat oameni atâta de împietriți ca diavolii, nu vreau să cred în Dumnezeu. Îți spune în față, nu vreau, sunt ateu sau sunt budist sau oriunde se duce, numai în Dumnezeu nu vrea să creadă. Acesta este păcatul împotriva Duhului Sfânt, că îl face din răutate. Și trebuie mult ca să trudești în viața ta ca să te poți împăca cu Dumnezeu, să ți se șteargă acest păcat atât de grav. Că atât neputința, cât și lipsa înțelepciunii care te determină la păcat, ele se iartă. Se iartă ușor dacă urmezi biserica, te mărturisești și ți ispășești canonul dat de duhovnic. Dar atunci când nu vrei, înseamnă că te asemeni diavolului și din rea voință greșești împotriva Duhului Sfânt și atunci ești încorsetat într-un corset din care greu mai scapi. Mâinile și picioarele tale duhovnicești sunt atât de legate încât că aproape că nu mai poți să scapi. Mai degrabă, și mărturisesc ca duhovnic acest lucru autentificat pe noi, semenii noștri, mai degrabă întorci un curvar, un pătimaș de orice nuanță de păcat în lume, un neputincios, un tâmpit în faptele lui, scuzați-mi expresia, decât un împietrit în inimă. Și în această împietrire cad în general sectanții, că ei lepădându-se de Hristos, așa gheară, așa amprentă își spune diavolul pe inima lor și pe conștiința lor, încât că îi pui capul pe trunc și nu se întoarce. Poți să-i spui toată Scriptura în înțelesul ei, este întunecat la minte și nu vrea ca să o înțeleagă. Deci iată păcatul împotriva Duhului Sfânt. Pentru aceasta a venit Mântuitorul și a luat sămânța lui Avram și nu pe îngeri, cum spune apostolul Pavel. Deci a venit și s-a întrupat din strănepoții lui Avram și prin aceasta înseamnă că s-a întrupat în firea noastră omenească și nu a venit ca un înger. Am văzut când era prunc mic, copilul acesta era urmărit de moarte de către Irod. Iacov, părintele celor 12 patriarhi, înainte de a muri, a prorocit așa: atunci când va lipsi domn din Iuda și povățuitor din coapsele lui, atunci va veni așteptarea neamurilor. Ce însemna acest lucru? Care ați urmărit Sfânta Evanghelie de acum două duminici, ați văzut că prima dată poporul iudeu a fost condus de către judecător, a doua oară de la David și până la robia babiloniană a fost condus de către împărați. Iar de la robia babiloniană și până la Hristos conduși de arhierei și de preoți. Deci iată prorocia împlinită spusă de către Iacov, o vedem împlinită acum în timpul lui Irod, că până la Irod, care era de neam idumeu păgân, poporul iudeu era condus din seminția lui, avea preoți și arhierei. Când a venit blestematul de Irod, a rupt hainele preoțești, le-a încuiat și le-a pus povățuitor de alt neam. Deci iată împlinirea în timp a venirii lui Mesia, că acest lucru nu s-a întâmplat niciodată în poporul lui Israel. Și tocmai atunci, în timpul lui Irod, s-a întâmplat și în felul acesta puteau să priceapă că iată a venit timpul împlinirii lui Mesia, a venirii lui Mesia. Tot în felul acesta, dragi credincioși, nu va fi priceput Antichrist, că pentru aceasta s-a aruncat în lume toate răutățile și putoarea păcatului să-i prinde pe toți oamenii această otravă. că păcatul întotdeauna întunecă ochii și nu pricep nici binele, nici răul. Fac o mică paranteză și nu vreau ca să înțelegeți că are altă tentă acest cuvânt. Ați observat că lumea, fiind plină de păcat în ce i-a dus în ziua de astăzi, în ce se bagă țara, în ce sărăcie cumplită, vor fi muritori de foame oamenii. Sunt doar cuvinte goale ce se aruncă. Dansurile acelea nocturne în ziua alegerilor. Nu vreau să credeți că sunt un alegător, un politician, ferească Dumnezeu. Dar să vedeți păcatul de om unde va duce. Vor geme oamenii, așa cum a fost robia babiloniană. Datorită păcatului, așa va ajunge și poporul datorită păcatelor lor. Deci dansurile acelea nu erau poate decât dansurile foamei, a morții și a suspinelor, care încep să se întrezărească. Ați observat în toată lumea o turburare cum nu a mai fost niciodată în istoria omenirii. Nu mai găsești om odihnit în casa lui, poți să aibă masa plină de bucate. Intră diavolul prin păcat, prin această fereastră și îi dă o neodihnă în suflet și nu-i mai trebuie nimic din cele carnale. Că dacă îți zboară pacea din sufletul tău, atunci ești un om distrus. Toate acestea nu sunt decât rodurile păcatului. Deci iată, dragi credincioși, că întâi lumea se murdărește de păcat, de otrava păcatului, și ca la un câine care păzește o avere, îi se dă un os să roadă. Nu îi se dă bucată de carne, că pierde hoțul, ci îi dă un os. Iar câinele, neînțelegând, stă și roade și tace, iar acela fură. În felul acesta să înțelegeți lumea de astăzi. S-au dat oase de rost oamenilor, turburare, războaie, sex, distracții, băutură, din care să ajunge în cele mai scelerate familii posibile și din aproape în aproape, sub această mască, se pregătește venirea lui Antichrist. Deci așa cum iudeii nu l-au priceput pe Mântuitorul când a venit datorită păcatului, așa nu-l vor pricepe pe Antichrist când va veni și se va găsi închingat, robit de povara lui. Ne punem întrebarea ce înseamnă întâlnirea în aceeași peșteră și închinarea a păstorilor și a magilor. Păstorii îi vedem că erau de neam iudeu și pășteau oile în acel ținut al Vitleemului, ținutul iudeii. Iar magii nu aveau cunoștință de Dumnezeu cel atotputernic, închinător de ei, sunt întâlniți aici. Vedem că pe păstorii vestește îngerul. În ființa lui vine și vestește pe înger că vi s-a născut vouă Mesia. Mergeți și-l vedeți în peștera din Vitleem. Pe locul acesta unde pășteau păstorii oile, aici a păscut David, împăratul, când era copil, oile tatălui său. Și de aici, din acest loc, a fost el ales ca fiind să fie strămoșul lui Hristos. Că spune într-un psalm, mic eram într-un frații mei și pășteam oile tatălui meu, iar Dumnezeu nu a binevoit într-o aceea, ci într-un mine. Și am scos sabia și l-am omorât pe Goliat și am luat ocara de la fiii lui Israel. Deci în acest loc unde pășteau strănepoții lui David oile, iată că vine îngerul și le vestește că vi s-a născut vouă Mesia. Din coace în Persia vedem steaua care îi călăuzește și totodată îi vestește pe magi, pe perși, pe închinători de idoli, că s-a născut acel care a fost prorocit de marele vrăjitor Valar. Acea stea, care am văzut că avea un curs neobișnuit pe firmamentul cerului, luminând și ziua ca și noaptea, mergând în contrasensului mersului stelelor, când mergeau, mergea și steaua, când stăteau, stătea și steaua, și mai mult decât atâta, coboară steaua în peștere, deci se vedea că era un lucru neobișnuit, acei trei magi fiind și astronomi. Acea stea nu era altceva decât Îngerul lui Dumnezeu, prefigurat în stea. că dacă li se arăta lor ca înger, nu avea să creadă. Și iată că le-a dat Dumnezeu acest chip de povățuitor ca o stea, dar fiind însuși îngerul. Și întâlnirea la trupul Mântuitorului nou născut acolo în peșteră, la pruncul Iisus, a magilor și a păstorilor, se simbolizează întâlnirea prin Hristos a poporului iudeu, simbolizând păstorii aceia care pășteau din neamul iudeu oile, și a popoarelor păgâne, simbolizate prin magi. David spune într-un context, piatra care n-a socotit-o ziditorii s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul este aceasta și este minunat într-o ochii noștri. Și pe magi, și pe iudei, pe păstori, îi aduce capul unghiului care era Hristos. Deci în Hristos se întâlnesc iudeii și restul lumii, cu alte cuvinte, toți crezând în Cel care a venit în Mesia. Iar cei care nu au crezut, cum spune Apostolul Pavel, au fost încuiați în necredință și această necredință îi stăpânește și în ziua de astăzi. Ei știu majoritatea că a venit Hristos, știu că s-a născut, dar nu mai pot da înapoi. Și mi se pare că la timpul acesta foarte mulți iudei sunt botezați deja în Hristos, dar de frică să nu fie uciși de ceilalți care sunt încuiați în împietrire, tac și își urmează cursul lor creștinesc într-o taină desăvârșită. Deci, dragi credincioși, iată că tot acum se mai împlinește încă o prorocie a Sfântului Proroc Iov, care spune așa: stelele sunt necurate înaintea lui Dumnezeu, dar cu cât mai mult omul fiind putreziciunii, ar fiul omului vierme. Sunt niște lucruri adânci, foarte tainice, dar aș vrea și aș ține cu tot din adinsul, pe cât posibil, să le mai elucidăm, că poate repetate în timp o să le înțelegeți. Deci iată că stelele sunt necurate înaintea lui Dumnezeu. Ce vrea să spună? Îngerii lui Dumnezeu sunt necurați înaintea lui Dumnezeu, adică cei care au căzut, diavolii. Deci cu atât mai mult omul care este neputincios, este putreziciune, adică Adam și toți descendenții lui. Iar fiul omului ce este? Vierme. Deci omul este putreziciune și fiul omului vierme. Prorocul David spune: eu sunt vierme și nu om, ocară oamenilor și defăimare noroadelor. Ce se înțelege prin acest vierme? Viermele nu era decât Hristos, în sens figurat, bineînțeles, dumnezeirea ascunsă în trupul lui Hristos, din care, mușcând diavolul, fiind foarte pofticios de om, de-al cădea, de-al duce în pântecele iadului, a fost prins în undița lui Dumnezeu. Deci aici i-a fost mămeala satanei și în felul acesta a fost prins diavolul și legat în pântecele iadului. Și în felul acesta, zdrobindu-se moartea, cursa s-a sfărâmat, iar noi ne-am izbăvit. Iată câtă țesătură înțeleaptă făcută de Dumnezeu pentru noi creștinii. Vai și amar de cel care nu ia cunoștință și nu face lucru mântuirii, pentru că acest Dumnezeu care s-a născut astăzi, vedem din aproape în aproape ce jertfă a putut să facă. Vedeți dumneavoastră între noi oamenii, când faci un gest, un dar cuiva și îl faci din toată ființa ta, cu toată demnitatea pentru cel care îl iubești, când îți terferești acest dar, cât de mult te jignește și te doare. Oare Dumnezeu a făcut cel mai înalt dar posibil, absolutul dăruirii și a iubirii, și a dat pe unicul său fiu, în semn că ne-a iubit, ne iubește și ne va iubi dacă îl căutăm? Iar pentru cei care nu vor ca să-L iubească pe Dumnezeu și să-I urmeze Lui, nu știu cum va fi în ceasul judecății lui Hristos. Pentru aceasta a spus Dumnezeu Atotțiitorul: judecata va fi în mâna Fiului, că Fiul a pătimit pentru neamul omenesc. Iar în ceasul judecății va fi pusă crucea ca semn că pe acest altar a fost jertfit Fiul lui Dumnezeu, din rănile Lui va curge sânge ca mărturie că acesta este Cel ce s-a născut și care s-a jertfit pentru tine, omule. Iar tu, nu că n-ai știut, nu că n-ai putut, ci nu ai vrut, deci ai greșit împotriva Duhului Sfânt. Iubiților credincioși, multe se mai pot spune, dar pe parcurs, dacă ne ajută Dumnezeu, vom mai elucida din tainele Dumnezeirii. Până atunci, duminica viitoare, vom elucida botezul Domnului nostru Iisus Hristos, care să cuvine slava în veci. Amin.